कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो मैं इस कुरान को तुम्हारे सामने न पढ़ता और न अल्लाह तुम्हें इससे वाकिफ कराता। आखिर इससे पहले भी तो मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान बसर कर चुका हूं, क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते।